राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 5 मार्च 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम बढ़िया बात है, याद आई है, आपने पूछा हो। हमारी जो आसक्ति होती है पदार्थों में, भोगों में, दो में ज्यादा आसक्ति है, एक भोग में एक संग्रह में। गीता ने 7:44 लिखा है, 2:44, भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम तया भृत शाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विदिये थे। व्यवसायत्मक बुद्धि 41 है, तो 41-44 तक 4 श्लोकों का प्रकरण है ये, 2:43। उसमें लिखा है व्यवसायत्मक बुद्धि 41, इसमें व्यवसायत्मक बुद्धि 1 होती है और 1 कर फिर आगे पुष्प वचन लिखा, फिर 44 लिखा भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम और तया पर व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो नदी दिए थे। एक भोग भोगने में और एक संग्रह करने में जिनकी आसक्ति है, संग्रह करने सुख भोग है, रुपया वस्तु चीज वस्तु संग्रह कर ले और एक सुख भोग है, इन दो में आसक्ति वाला परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकता, परमात्मा की तरफ जा ही नहीं सकती बुद्धि, क्यों इसमें बुद्धि लगाए तो नाशवान को संग्रह करना नाशवान है, सुख लेना तो अविनाशी चीज कैसे चलेगी उसकी, तो भोगेश्वरी प्रसन्नता में वो नहीं कर सकता नारायण नारायण नारायण। तो भोग और ऐश्वर्य आसक्ति हुई, इनमें शास्त्रों की दृष्टि से पहले ही पहल संसार पैदा हुआ तो मैं एक ही अनेक रूप से हूं, ऐसे तो संसार पैदा हुआ तो संसार की सत्ता पहले आई है, आसक्ति पीछे हुई है, तो उसमें हुई तो संयोग के वियोग देखना क्या है। खूब आप ध्यान दें, अब जो बात आई थी मूल में वो बताता हूं। आप कोई भोग भोगें, चाहे भोजन करें, चाहे स्त्री संग करें, चाहे गाना सुने, चाहे सिनेमा देखें, नाटक देखें, थिएटर देखें, ऐसा देखते हैं तो दो होते हैं। बड़ी मार्मिक बात है, जैसे भोजन करने को बैठे तो भोजन का आरंभ और भोजन का अंत ये होगा ही, हर एक भोग का आरंभ और अंत होगा। कोई सा ही भोग भोग आप, शब्द स्पर्श रूप रस गंध मान बढ़ाई आराम, ये 8 चीज है, 5 विषय है, 1 मान, 1 बढ़ाई, 1 आराम है, ये 8 चीज है भोग सुख देने वाली चीज है। इन भोगों में आप लगो तो एक भोग का आरंभ होता है, एक भोग का अंत होता है, यानी आद्यंत वंत यही संस्पर्श जा भोगा दुख योने एवते, दुखों की योनि है, मान दुखों का उत्पत्ति स्थान है ये, जितने भोग है जब दुख इससे ही उत्पन्न होते हैं, भोगों के बिना सुख दुख उत्पन्न होता ही नहीं, भोग है यही संस्पर्श जा संबंध जन्य भोग है, दुख योने एव दुखों के ही कारण है, इनसे दुख पैदा होगा ही, और आद्यंतवंत आदि अंत वाले होते हैं, तेसु बुधा नरमते, तेसु नरमते बुधा आता है, बुध तेसु नरमते, विवेक उसमें रमण नहीं करता, तो भोग और ऐसे रमण करता है बुध नहीं होते भी, न तेसु रमते बुधा, बुधा तेसु नरमते, ये रमते स न बुधा अबुधा स अबुध, तो विवेकी रमण नहीं करता, रमण करता है वो अबुध है अविवेकी है। जो खास बात आपको बता रहे हैं कि जो आरंभ करते हैं और अंत होते हैं तो उसमें लोग अपना डेरा लगा देते हैं आरंभ के ऊपर और लगाना चाहिए अंत के ऊपर। मानो नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा तो अंत में निकलेगा। आदमी नतीजा छोड़े होता, आदमी तो आरंभ होता है। तो जितने भोग हैं आदि अंत वाले हैं, दुखों के कारण है। अगर दुख पैदा होगा विषयेन्द्रिय संयोगात यतद अग्रे अमृतोपम परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसंस्मृति वो सुख राजस है। आरंभ में अमृत दिखे अंत में जहर की तरह हो। तो आप ध्यान देना है आरंभ के ऊपर ही ध्यान दे, आरंभ को डेरा लगाते हैं इस बात से आसक्ति छूटती नहीं। और विचारवान पुरुष होता है उसकी दीर्घ दृष्टि होती है, तुच्छ आदमी उनकी छोटी दृष्टि होती है, थोड़ी दूर फरते हैं। और विवेक दृष्टि लंबी होती है। तो विवेक दृष्टि से देखोगे तो इसका क्या के भोग का आरंभ आप करते हैं और आरंभ के अंकित हो जाता है संस्कार, यार वही पेट भोग हम प्रवृत्ति करता है। वास्तव में आरंभ न दे करके अंत दे जाता है, नतीजा क्या निकलेगा। विवेकवान बुद्धि समुद्रवान बुद्धिमान होता है, वो परिणाम की तरफ देखता है कि यह परिणाम के नतीजा क्या होगा। जैसे कुपथ्य करता है तो जिभ में अच्छा लगता है पर शरीर के लिए खराब करता है, तो परिणाम तो खराब हुआ ना। तो खराब परिणाम देखेगा तो कुपथ्य करने की रुचि मिटेगी। सब देखते हैं आरंभ काल को, अंत काल को नहीं देखते। अरे देखना चाहिए मनुष्य को अंत काल, आरंभ काल है ये पशु बुद्धि है, ये मनुष्य बुद्धि नहीं है। विवेक मनुष्य में दिया है, पशुओं में नहीं दिया है। इसका पशु खाद्य पार खावेगा इसमें विवेक तो करेगा, परंतु इसका परिणाम क्या होगा ये पशु नहीं सोच सकता, पक्षी नहीं सोच सकता, भूत प्रेत पिशाच नहीं सोच सकते। जब वृक्ष आती तो स्थावर जीवन में ज्ञान भी इतना भी नहीं है, सोचने की शक्ति नहीं कैसे सोचे। जिन शक्ति है वो केवल आरंभ काल को ही देखते हैं। आरंभ काल को न देख करके विवेकी आदमी क्या करते हैं, तेसु न तेसु भ्रमते बुध बुध विवेक जो पुरुष है समझदार है वे समझते, उसमें रमण नहीं करते। क्यों नहीं रमण करते, क्योंकि नतीजे के ऊपर दृष्टि होती है उसकी। जैसे सांप दिखे तो बड़ा सुंदर, बन काट रही हूँ काट खाएंगे तो मर जाएंगे, हम तो मर जाएंगे, ये याद रहे तो नहीं छुएगा वो, परिणाम क्या होगा। परिणाम से बालक सू लेगा सबको, ज्यादा सू लेगा वो, जानता नहीं परिणाम को। इस तरह से आरंभ काल को देख करके आपके संस्कार पड़ते हैं, आरंभ को देख करके आप आरंभ करते हैं। धन में क्या होता है, धन से क्या है, शास्त्र में लिखा है अर्थ नाम तो अर्थ है अनर्थ, लांगा नाम अर्थ है, अनर्थकारी है। तो अनर्थकारी तो परिणाम अनर्थकारी होगा, अपहल तो अर्थकारी दिखता है ठीक तरह से। तो दो अवस्था होती है, एक आरंभ अवस्था होती है, एक अंतिम अवस्था होती है। तो राजस्व कौन है, विषेन्द्रिय संयोगात यतद अग्रे अमृतोपम अरे परिणाम है विषमेव तत्सुखम राजसंस्मृतम, और यतद अग्रे विषमेव परिणाम है अमृतोपम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। परमात्मा की बुद्धि इसी प्रसन्नता से पैदा सुख सात्विक होता है। तो वो आरंभ में जहर की तरह दिखता है। जैसे पढ़ाई कही जाए तो बालक को पढ़ाई बुरी लगती है, खेल अच्छा लगता है। तो पढ़ाई आरंभ में तो अच्छी लगती है, नतीजा क्या निकलेगा। यार पढ़ाई बुरी लगती है, नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा विद्वान हो जाएगा और उमूर रह जाएगा। तो विवेकी आदमी नतीजे की तरफ देखते हैं। प्राय जितने प्राणी हैं मनुष्य साधारण वो आरंभ की तरफ देखते हैं। तो आरंभ है आरंभ देखते हैं। तो आपने प्रश्न किया संयोग में वियोग देखना, इसका अर्थ क्या, संयोग में ही वियोग को देखे, क्यों वियोग मुख्य है। आप और हम पहले नहीं जानते थे, जितने आप बैठे हैं यार मैं हूँ, ना आपके साथ मेरा परिचय था ना आपका मेरे को परिचय था, बिल्कुल वियोग था, संयोग नहीं हुआ ना। अब संयोग और वियोग, संयोग और वियोग, संयोग और वियोग, अंत में क्या होगा, वियोग होगा। तो संसार का संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। वियोग पहले था पीछे था और बीच में संयोग काल में वियोग हो रहा है। 10 वर्ष आपका हमारा सत्संग हुआ, 10 वर्ष 1 वर्ष हो गया तो 9 वर्ष ही तो बाकी रहा। प्रत्येक क्षण वियोग हो रहा है, पहले वियोग पीछे वियोग और संयोग काल में भी वियोग। संयोग वाले मानते हैं हम संयोग काल है, पर वास्तव तो वियोग में जा रहा है। संयोग संयोगा वियोगांता मरणांत ही जीवितम। तो वियोगांत है, जो अंत में वियोग होगा तो संसार का तो संयोग से वियोग है यार, परमात्मा का नित्य योग है, पहले से योग है, पीछे भी योग है, बीच में भी योग है, और आधा बनते से यदास्ती वर्तमान भी तत्व था, यार आरंभ में नहीं है, आदि में नहीं है और अंत में नहीं है, तो बीच में भी नहीं मुख्य है उसमें, तो वियोग ही मुख्य है। अब संसार का संयोग चाहते हैं यार, वियोग जबरदस्ती होता है, जैसे कारागार में व्याख्यान काम पड़ा तो मैंने कहा देखो आप समझते हो कि हम कैदी हैं, हम कैदी हैं, वो सब कैदी है, कैसे कि आपने काम तो किया अपनी मर्जी से या जेल भोगते बिना मर्जी के, ऐसे लोग आसक्ति से काम मर्जी से या नर्क भोगते बिना मर्जी के, सुख लेते अपनी मर्जी से या दुख भोगते बिना मर्जी के, सब जेली है, कौन नहीं कर जेली बताओ, जो सुख के कारण करता है या दुख होता है, एक दुख से नाव दंत गच्छाम्यहं पार निवारण से निवारण सर्व समुद्रित है, तावत द्वितीय समुपस्थित में क्षत्रिय समर्थ बहुला बहुली बहुत होते हैं। तो आरंभ में आरंभ करते हो, नतीजा क्या होगा, साधक भजन ध्यान करने वाले भी आदमी होते हैं जो नतीजे की दृष्टि रखते हैं, आरंभ की तरफ नहीं देखते, प्राय आदमी आरंभ की तरफ देखे, छूटना कठिन है, बड़ा कठिन है, क्यों कठिन, क्योंकि आप आरंभ की तरफ ही आरंभ की तरफ देखते हो, नतीजे देखते ही नहीं, नतीजे वो छूट जाएगा बहुत सुगमता से, बदा दीखता भोग साधिता संग्रह साधी, अंत क्या होगा, सब संग्रह छोड़कर मरना पड़ेगा, जो प्यारी चीज छूटेगी तो दुख होगा सुख होगा, या प्यारी घड़ी करोगे तो दुख भोगना ही पड़ेगा, सुख का भोगी उसको दुख भोगना पड़ेगा, नियम है, कोई सुख का भोगी दुख से रहित हो सकता ही नहीं, संभव नहीं है, तो सुख में जो राजी होता है उसको दुख भोगना पड़ेगा ही, सुख में राजी ने अगर त्याग करना चाहते हो तो सुख काल में संयोग काल में वियोग देखो, आपका प्रश्न ये संयोग में वियोग, मतलब संयोग काल में इसका वियोग है, क्योंकि पहले वियोग पीछे वियोग और संयोग काल में भी वियोग, तो वियोग निरंतर रहा, संयोग पहले नहीं रही पीछे नहीं रही बीच में भी नहीं है, अब नहीं है उसको है मानते हो और है उसको नहीं मानते हो तो क्या होगा, आफत होगी, दुख पाना ही पड़ेगा, आप अपने विवेक का भी आदर नहीं करते, अपने ज्ञान का भी आदर नहीं करते, उसको भी आप महत्ता नहीं देते, तो आप शास्त्र को गुरु को और संतों को कभी महत्व दे सकोगे नहीं, आप अपने विवेक को आदर दोगे तो शास्त्रों को भी आदर कर दोगे, संत महात्माओं का आदर कर दोगे, ज्ञानी का गुरु का भी आदर कर दोगे, तो अपने विवेक का आदर देना मुख्य है, कहते गुरु कृपा से हो जाएगा, गुरु कृपा, गुरु तो आप मानोगे तब होगा कि वो जबरदस्ती वो कहते मैं गुरु हूँ मान लोगे, कि महात्माओं की कृपा से होगा तो महात्मा आप मानोगे तब करेंगे, कि बिना आपके माने वो जबरदस्ती करा देंगे, कि ईश्वर की कृपा से होगा तो ईश्वर को आप मानोगे, ईश्वर मनाएगा आपको, आप उद्धरित आत्मना आत्मानम आत्मा ही वही आत्मनो बंधु आत्मा ही परिपूर्ण आत्मा है, आप ही अपना बंधु है, आप ही अपना बैरी है, तो आरंभ तो आपसे ही होगा ना, सभी किसी से ही हो किसी से ही लोग नहीं, आरंभ तो आप करोगे, आप स्वीकार करोगे तब ना चलेगा काम, तो इस वास्ते आप इस बात विचार करो कि आरंभ में जो जितने बहु सुखदायी दिखते हैं नतीजे में वे दुखदायी निकलेंगे, अगर नतीजे की दृष्टि होगा तो आरंभ काल का भाग भी इसका परिणाम बड़ा खराब होगा, तो परिणाम की तरफ देखने वाले विवेकी होते हैं, से ये लखन सी रघुबी रही जिमी अविवेकी पुरुष शरीर ही आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्चित योजुन सुखम वाह्य दुखम सहयोगी परमो मत, तो अविवेकी जैसे पुरुष शरीर का पालन करता है, विवेकी शरीर इतनी परवाह नहीं करता है, क्योंकि शरीर तो छूटने वाला है, पहले शरीर नहीं था पीछे रहेगा नहीं, अभी परम छूट रहा है, जितनी जितनी उम्र आई इतना संयोग से वियोग हो गया आपका, और बैठा मैं उस समय संयोग इतना संयोग नहीं वियोग हो गया इतना, तो वियोग तो निरंतर रहता है, तो वियोग मुख्य है, संयोग तो मुख्य है नहीं, वियोग नित्य है, तो संसार के वियोग को योग कहा है, अरे परमात्मा के योग को योग कहा, दो परिभाषा करी गीता ने, तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम और समत्वम योग उचित है, दो परिभाषा गई, संयोग वियोगम योग, तो संयोग का वियोग का नाम योग है और समता का नाम योग है। तो सम है परमात्मा का स्वरूप, ये तेज सर्गो ये शाम साम्य स्थित मना निर्दोष अंग समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्मणि तेज स्थिता। तो समम ब्रह्म ब्रह्म है, तो समता में स्थित हुए तो समत्वम योग उच्चते। तो संयोग संसार के वियोग का नाम योग और परमात्मा में स्थिति का नाम योग। तो संसार से वियोग सच्चा मान लो तो योग हो जाएगा, और वो योग वियोग हो जाएगा, एक अनिष्ट दोनों हो जाएगा, तो दोनों को भगवान ने बता दिया दोनों ही। तो संसार का संयोग सब अनित्य है, पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा, बीच में वियोग है। तो वियोग तो निरंतर रहा और संयोग आगंतुक रहा, वो आने जाना वाला है। तो ये ही संस्पर्श जाप होगा, दुख योने थे तो आदि अंतवंत आदि अंत वाले है, ये आदि वाले अंत वाले है, आदि अंतवंत कौन थे नतीश्वरम थे बुध ईश्वर बुद्ध भ्रमण नहीं करते, क्योंकि तो छूटेगा कितना दिन के साथ कितना रहेगा, अपने साथ कितना रहने वाला है, स्त्री है पुत्र है धन है मकान है, ये कितना दिन रहने वाला है, पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा। अरे आदावंत ऐसी अन्नास्ती वर्तमान भी तत्ता था, जैसे आदि में नहीं अंत में नहीं ऐसे वर्तमान भी नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभव है इसका। तो उस विवेक को आदेश दिया जाए तो वो अपने से अपना कल्याण करेगा, विवेक को आदर न देगा भोगों को आदर देगा, भोग ऐश्वर्य ऐश्वर्य और भोग सुख भोगना संग्रह करना, सुख भी छूटेगा और भोग भी छूटेगा, एक बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा। बीच में आदत संग्रह की और भोग भोगनी वो आदत साथ जाएगी, और वो आदत अगर ये लगाएगी भोगों में तो ये अभी जो भोग संग्रह करते हो ये भोग नहीं रहेगा संग्रह नहीं रहेगा, और इसका भीतर में भाव रहेगा संबंध रहेगा वो महान अनर्थ करता ही रहेगा। पुनः पुनरे वो भोगी बार बार पापी पापी होगा भोग होगा फिर पापी। तो ये पापी और दुखी दुखी पापी पापी दुखी ये चक्र चलेगा गाड़ी किस से कि भोग और ऐश्वर्य आसक्ति से कामना से इनकी इच्छा से इसको महत्व देने से ये चीज होगी। तो संयोग में वियोग क्या देंगे, संयोग में वियोग को देंगे, वियोग नित्य है उसे नित्य की तरफ दृष्टि है कि संयोग तो वियोग होगा, जिनके साथ आप नहीं रह सकते आपके साथ पदार्थ नहीं रह सकते ये बात पक्की है, ना कुटुंब के साथ आप रह सकते हो, ना कुटुंब के साथ आप रह सकते हो, ना आपके साथ कुटुंब रह सकता है, ना धन के साथ आप रह सकते हो ना आपके साथ धन रह सकता है, आप मान के साथ आप नहीं रह सकते मान आपके साथ नहीं रह सकता, बढ़ाई आपके साथ नहीं रह सकती आप बढ़ाई के साथ नहीं रह सकता। तो इसका तो वियोग ही मुख है, तो पहले फंसे यो इनमें, अगर बुद्धि हो अकल हो तो ये तो पहले नहीं था पीछे नहीं बीच में रह बीच में भी जा रहा है बीच में टिकता है नहीं फिर है ही नहीं है, काची काया मन आखिर थिर थिर काम करंत जो जो नर निधुर के फिरे त्यों त्यों काल हसंत। तो ये कब रहेगा आपके साथ में, रहने वाला ही नहीं है अपने काम आने वाला है ही नहीं। तो इस बात से आदमी को संसार का अंत वाला संसार है, तो संसार अंत वाला है तो अंत की तरफ भी दृष्टि चाहिए हमें, संयोग रहने वाला नहीं है नहीं रहने वाला दृष्टि क्यों रखते हो, तो भोगी कौन होता है आरंभ काल की तरफ दृष्टि रखता है और अंत काल की तरफ दृष्टि नहीं रखता वो भोगी होता है, और अंत काल की दृष्टि रखता है मुख्य वो योगी हो जाता है। तुम विद्या दुख संयोग भी होगा दुख के संयोग का वियोग हो जाएगा, ये सब दुख यो नहीं होते दुखों के कारण ये कारण है। इस वास्ते भोग में ऐश्वर्य में आसक्ति नहीं रहने वाला परमात्मा को प्राप्त होगा, क्योंकि व्यवसाय तो बुद्धि एक यहाँ एक होगी, बहुत सारी बुद्धि अव्यवसाय भोगी है उनकी अनेक तरह की बुद्धियां अनेक शाखा वाले होगी, भोग भी चाहिए संग्रह भी चाहिए स्त्री भी चाहिए पुत्र भी चाहिए मान भी चाहिए बढ़ाई भी चाहिए निरोगता भी चाहिए सुख भी चाहिए आराम भी चाहिए, अब चाहिए चाहिए लाइन लगेगी मिलेगा एक को कैसे मिलेगा, सब मिल जाएगा असंभव बात है, इच्छा रहेगी नहीं मिलेगा फिर इच्छा बाकी रहेगी, एक भोग भोग या भोग तो संयोग वियोग हो जाएगा, भोग इच्छा आपको तंग करती रहेगी, फिर संस्कार पड़ा सुख होगा वो संस्कार का सुख है दुख देता रहेगा। इस वास्ते विवेकी पुरुष संसार के संयोग से सुख नहीं भोग दे, सुख क्या भोगे इसमें, वो दृष्टांत है कहानी बड़ी नेप मार चली अपन ने पियो पे पियो भुजंग डो जो गयो हमारे है मगर चोर मिले उन्हें लूट ली पूरी भीष दे गनी का घर है सुत सैब रमी सीता पर चढ़ी जल खूब यो सरिता तर है महाराज कुमार भये गुजरी अब सच को सोच का घर है। तो अंत में नतीजा क्या हुआ, अब मैं क्या सोच करूं क्या विचार करूं। तो ये बात है, तो अंत में क्या चीज होगी उस तरफ ख्याल करो। पारमार्थिक उन्नति में अंत में आनंद आए सात्विको में यत दग्रे विषम अर परिणाम अमृतोपम तत्व सात्व क्यों प्रोतम आत्मबुद्धि परमात्मा विषय बुद्धि से जन जाए परमात्मा तरफ बुद्धि होगी तो उससे पैदा होगा सात्विक शोक और संसार में बीत जाएगा उनसे होगा राजसी तामस रोग परमाद आलि से सुख तामस होगा और विशेष संबंध है संयोग का संग्रह का अच्छे ये आरंभ में सुख दाई है अंत में परिणाम खराब है। तो इस वास्ते सांसारिक सुखों में लगने वाला सांसारिक भोग और संग्रह करने रुचि वाला परमात्मा तो नहीं चल सकता। कैसे उलझ जाते यही उलझ गया इनसे ऊंचा कैसे उठेगा, संग्रह चाहता है भोग चाहता है रुपये हो जाए ज्यादा सोचता नहीं क्या करोगे। कलकत्ते में एक धनी आदमी से पूछा तुम बैठे रहे हो तो पीडियम खाओ जितना धन आपके पास में है फिर आप क्यों इतना पेंद करते हो। तो वो कहते महाराज इसका उत्तर नहीं है हमारे पास, पैसे वाला मिलती है धन कमाने क्यों कमाना ही चाहिए धन तो इकट्ठा करना ही चाहिए। अरे क्यों करना चाहिए क्यों कहा करना ही चाहिए फिर तो करोगे क्या बताओ। अरे मरोगे जरूर, अरे करी श्यामी करी श्यामी करी श्यामी चिंतया मरी श्यामी मरी श्यामी मरी श्यामी तो विस्मृत जो अवश्य मरना वो तो छूट गए करना ही करें करने रह गया इस जाल में। अरे क्यों करते हैं क्या होगा धन कमाना चाहिए सोचते ही नहीं करके करेंगे क्या निर्वाह के वास्ते हो गया फिर क्यों करेंगे। परंतु वो आरंभ है ना उस धन आता अच्छा लगता है जाता बुरा लगता है, अब दुख आता बुरा लगता है जाता हुआ अच्छा लगता है। तो वियोग अच्छा हुआ सही अच्छा नहीं माना, धन आता हुआ अच्छा लगता है जाता हुआ बुरा लगता है, अरे दुख जाता हुआ अच्छा लगता है आता हुआ अच्छा लगता है सुख और जाता हुआ बुरा लगता है तो फर्क क्या हुआ। शत्रु दहति संयोग है वियोगे मित्र मप्य हो, शत्रु दहति संयोग है वियोग मित्र मप्य हो, उभय और दुख दायित्रे को भेदा शत्रु मित्र हो शत्रु में क्या भेद है एक इधर वो दुख दे इधर वो दुख दे इधर वो सुख दे इधर वो सुख दे दोनों तोड़ा जाए तो बरोबर से निकलेगा। तो समझ शत्रु मित्र तथा माना अपमान हो विवेक माने शत्रु मित्र बरोबर समझता है बरोबर समझता बरोबर ही है। शत्रु दहति संयोगे वियोगे मित्र मप्य हो उभय और दुख दायित्व को भेदा शत्रु मित्र हो के भेद हुआ। तो अनुकूलता आती अच्छी लगती है जाती बुरी लगती है, प्रतिकूलता आती अच्छी लगती जाती अच्छी लगती है, प्रतिकूलता आती बुरी लगती है जाती अच्छी लगती है, अनुकूलता आती अच्छी जाती बुरी लगती है। तो कोई भेद नहीं है परंतु आरंभ के काल को ही आप महत्व देते हैं इसलिए संसार के सुख के आरंभ काल को ही मन परिणाम की तरफ आप दृष्टि नहीं देते। समझदार वो है जो परिणाम तक गए तो परिणाम देखेगा वो संयोग में वियोग का अनुभव करेगा, संयोग में ही वियोग का अनुभव हो पहले ही बस ठीक हो जाएगा व्यक्त हो जाएगा ठीक हो जाएगा दुख नहीं होगा उसको। बूढ़ी बूढ़ी माया माता है दुख पाती है हमारे बैठे बच्चे बेटा चला गया पोता मर गया हमारे सामने मर गया तो सामने मर गया तो अब दुख पाओ सामने जलमा था उस समय मरना देख लेते संयोग में वियोग देख लेते पहले ही। जन्म के बाद मरने के सवाय कोई आवश्यक काम नहीं है, मरेगा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा लड़का योग्य होगा कि नहीं होगा संदेह है, ब्याह होगा कि नहीं संदेह है, बेटा होगा कि नहीं संदेह है, धनी होगा कि नहीं हो संदेह है, मरेगा कि नहीं मरेगा ये संदेह नहीं है। जो सच्ची बात है उसको तो पकड़ते नहीं, झूठी बात को पकड़ते हैं तो चाहते हैं सुखी होना कैसे सुखी हो जाएंगे। इस वास्ते संयोग में ही वियोग का दर्शन करे तो सुखी हो जाएगा। क्या नहीं क्या था, क्या था कन्या है ना, हाँ। कन्या के विषय में वो वियोग देखते हैं पहले से ये तो जाएगी जाएगी, पर जब वो विदा करते हैं जाके तक रोते हैं तो विलाप क्यों करते हैं? वो मोह है, वो मोह ठीक है कि नहीं, मोह है वो, साथ में रहते हुए मोह हो गया है। उपजो को झाड़को और बाटे से पाई उसे भी नहीं कर भेड़ा वैसे कि भाई ना वो पर दूध थोड़ा तत्काल होगा, फिर नहीं होगा तो थोड़ी देर के लिए मोह है, नहीं, तो मोह है जी मैं था। मोह तो सिर्फ पिता का है, किंतु अन्य भी व्यक्ति जहाँ उस समय मौजूद होते हैं उनका असर आता है। संयोग चाहते हैं ना, उनका तो संबंध ही नहीं है महाराज। नहीं संबंध नहीं है, मैं चाहते संयोग संयोग है कि वियोग चाहते क्या हो आप? चाहते हो संयोग इस बात वियोग दुखदायी होता है, वियोग चाहते तो दुखदायी होता ही नहीं। सांप आपसे निकल वियोग हो जाए दुख हो गया? आप एक घर का सांप है, घर में रहने वाला सांप है, चला जाए तो दुख होगा? नहीं होगा, क्यों नहीं होता? ही नहीं। लड़की अच्छी लगती है, प्यार आता है, स्नेह आता है, जानते हैं पराये धन, फिर भी प्यार करते हो, गोद लेते हो, आनंद लेते हो, नहीं ना कुछ नहीं चाहते, बट संयोग चाहते हो गए। पड़ोसी की लड़की भी बनी रहे। हमारे एक बूढ़ी माजी थे, वो माजी के छोरा मर जाए तो उम्र होने लग जाते। घर में कोई नहीं रखना चाहता, लड़की को तो पराई ही करना चाहते हैं, उसके बावजूद असर नहीं। संयोग जन्य सुख लेते हैं, परिणाम नहीं लेते। परिणाम तो वृत्ति है ही नहीं, ये तो हमारा विषय आज का है। परिणाम की तरफ देखते ही नहीं, परिणाम देखो तो मिट जाए। वो परिणाम नहीं, वर्तमान की तरफ देखते हैं तो संयोग जन्य सुख होता है। तो संयोग जन्य उनके दुख से दुख हो रहा है आपको, पड़ोसी का दुख है उनसे दुख हो रहा है, पड़ोसी दुख इनसे दुख मिटेगा नहीं। पड़ोसी के दुख का दुख दो तरह का होता है, एक तरह का दुख होता है उसके दुख के लिए दुख में सहमत होकर दुखी होते हैं, एक दुख में सहमत न होकर दुख के दृष्टा होकर के आप दुखी हो जाएंगे तो निहाल हो जाएंगे। नहीं समझे? मानो उसके दुख के साथ आप उसमें संयोग चाहते हैं कि इन लड़के माँ बाप का बच्चे के साथ वियोग न हो। ऐसा नहीं चाहते, ऐसा विचार नहीं है कि लड़की यहाँ रहे, लड़की तो जाए। हाँ, जावे। हाँ ठीक है। अब उनको जो दुख हो रहा है ना वियोग में, उस दुख से दुख होता है आपको। वो ठीक है क्या? वो ठीक है, पर वो दो तरह से होता है, एक ठीक है एक बेठीक है। आप दुख करते हो बेठीक वाला दुख, ठीक वाला चाहते हो तो ये लेना चाहिए कि संयोग कैसा ही हो वियोग से दुख होता है, इस बार संयोग कभी चाहना नहीं चाहिए, ये दुख मिटाने का। हरेक चीज का सदुपयोग दुरुपयोग दोनों होते हैं, हरेक संयोग का दुरुपयोग सदुपयोग, दुरुपयोग से दुख होता है। सदुपयोग करो तो क्या कि अपने शिक्षा लो भाई, पदार्थों के व्यक्तियों के वियोग से दुख होता है तो अपने संयोग से सुख नहीं लेना, ये शिक्षा दुख नहीं बताएगा, आप कुछ भी हो जाओगे। राजा जनक भी रोती है महाराज इस मामले में, साफ लिखा है वहाँ, ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम की बात है संयोग में। बोले चुप भाई, बोल भाई। मोह मति नहीं, विदेह की मोह मति नहीं है। प्रेम में तो लोटा चाहना चाहिए, प्रेम में रो तो निहाल हो जाओगे। कथा है, सत्संग है, भगवान का कीर्तन है, प्रेम उसमें रो तो रोना मिट जाएगा सदा के लिए। नहीं भाई साहब, तो इस वास्ते वो विवोक को लेकर दुख होता है तो उसमें साथ मिलकर दुखी होते हो, उसमें विवोक हो जाएगा भाई संयोग दुखदायी होता है। कैसा ही चाहे वियोग होने वाला भी वियोग भी दुखदायी होती है, संयोग रहने वाला सब दुख दुखदायी होता ही है, इस वाले संयोग भाषा नहीं करनी चाहिए, ये सदुपयोग है। ताजा घटना महाराज जी, कल कोई विदाई हुई और वो रिश्तेदार थे, बड़े विलाप किया उन्होंने, जैसे ये खत्म ही हो गई, मैंने अलग किया, फिर मेरे पे भी असर पड़ा, तो मेरे को तकलीफ ये हुई कि मैं साधक होती हूँ, मैं क्यों रो रहा हूँ? हाँ, तो आप रो रहे हो साधु वास्ते, तो साधक का सदुपयोग है। वियोग होने वाले के विषय में वो नहीं चाहना चाहिए, नहीं वो तो दुख शुद्धि हो, इसको दुख नहीं हो तो उसको कैसे नहीं होगा कि ये भी सत्संग करे और विचार करे विवेक करे, तो नहीं होगा। वियोग हो तो मेरा दुख से दुखी, दुख दोषी नहीं है वो, इसमें दुरुपयोग दोषी है, दूसरे के दुख से संतों का स्वभाव है ये। पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दूसरे के देखने से दुख से दुखी होते हैं, दुख से सुखी तो फिर संत होते हैं। अरे अपने सुख से दुखी सुखी, अपने दुख से दुखी होते हुए दुष्ट होते हैं, सज्जन होते सदार होते हैं, दूसरे के दुख से दुखी होते हैं वे संत होते हैं। पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर संतों का सहाया है। बोल भाई लक्ष्मण विषय अलम पट शील गुणा कर अर्पक दुख दुख दुख देखे देखे पर संत का दर्शन क्या। विषय अलम पट शील गुणा कर, शील शाजवान है और गुणा कर है, अरे पर दुख दुख और सुख सुख देखे पर यह संत के लक्षण है। पर दुख से दुखी होते हैं संत, क्षमता दूसरे के दुख से दुखी, दूसरे के सुख से सुखी होगा उसमें क्षमता आएगी। कैसे आएगी? जैसे गंगा जी बह रही है, हम गंगा जी इस पार से तरे तर कर इस पार जाना चाहते हैं, तो क्या करें? इस पार जाओ तो बहुत दूर चले जाओगे, तो इस पार जाना हो तो सामने चलो। पानी इधर आ रहा है और आप जाना चाहते हैं उस पार, तो कैसे चलना चाहिए कि पानी जो चल रहा है इधर जाने में और पानी के सामने चलो, सामने चलते चलते भी बरोबर पार नहीं होगे, आगे चले जाओगे, वो बहाव तेज है। तो इस वास्ते सामने चलना है, वो क्षमता आती है, तो सुख दुख वो सामने चलोगे तब क्षमता आएगी। नहीं ख्याल में बहुत ठीक नहीं पढ़ना चाहिए, मन पड़ जाए दुख नहीं हुआ, वो योग से दुख नहीं है आपका, आपका दुख से दुख है, वियोग से नहीं है। नहीं वियोग से दुख होना, दुख से दुखी होना दोष नहीं है। दूसरे के दुख से दुखी होना दोष नहीं है, दूसरे के सुखी से सुख होना दोष नहीं है, अपने सुख से सुखी होना दोष है, अपने दुख से दुखी होना दोष है। इस बात का विषय अलंपट शील गुणा कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, ये संतों का लक्षण है। दुख से होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल उद्धार हो जाए, ठीक बात है। तो दूसरे के सुख से क्या हुआ कि देखो, दूसरे के सुख से सुखी तब होंगे जब आप एकता को स्वीकार करेंगे। आप देखो पांच भौतिक दृष्टि से एकता है, ईश्वर की दृष्टि से एकता है और आत्मा की दृष्टि से एकता है, उस एकता को स्वीकार करो, बोले एकता, तब सुख से सुखी हो जाओगे। आपके भाई के अगर धन हो तो लर्जी या नाराज हो क्या? आपके मित्र के संत धन हो जाए तो अब नहीं होता क्या? थोड़ा कम होता। अच्छा नहीं ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो कमजोरी बतानी चाहिए, अरे कमजोरी बंदे दूर करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और हमारे क्या लेन देन है? आपके हमारे लेन देन हो क्या है? हमारी कमजोरी दूर करें तो ठीक हो जाएगा। कोई अर्जु बोली, कोई अर्जु बोली आता है, कृपा मैं क्या करूँ, कृपा तो आप करोगे तो हो गए। ठीक है, तो इस वजह से पराय सुख से सुखी होना है, वो अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। पराय दुख से दुखी होते हैं, तो पराय दुख से दुखी हो ज्यादा हो तो अंतकरण शुद्ध होगा, शुद्धि होगी, परमात्मा प्राप्ति होगी। तो वह एकता स्वीकार करने से होगा, एकता स्वीकार नहीं करी है। मैंने कहा वो शरीर की दृष्टि से एकता है, आत्मा की दृष्टि से एकता है, संसार की दृष्टि से एकता है, परमात्मा सबका एकत्व से एकता है। उस एकता स्वीकार करोगे ज्यादा तो उसके सुख से सुखी हो जाओगे, यही बात है। एकता कैसे, क्या एकदम मैंने बता दिया संक्षेप में, मन परमात्मा दृष्टि से एकता, पांच भौतिक दृष्टि से एकता, संसार की दृष्टि से एकता, आत्मा की दृष्टि से एकता, बताई मैंने गई। अब तो विजय में विजय इतना कहा बेल है, सब एक ही बेल का फल है, एक ही बेल का फल है, सब एक बेल का है। इस वास्ते सुख दुख भी एक होता है, तो होता है तो उसका सदुपयोग करो। अपने सुख भोगना नहीं है, सुख जितने संस्कृत होगा वो दुख योने ये होते, ये तो आज का विषय ये दुखों का कारण है, जितने सुख है वो दुखों का कारण है। दुख सांसारिक सुख भोगने वाले को दुख भोगना ही पड़ेगा। अगर दुख से बचना चाहते हो तो पहले सुख से बचो, सुख से सुखी मत हो।